kadi, truda dosti malo plače, a za silo se živi. Le v nedeljo ga kozarec pijem in se osvežim, družbi mladi zopet starec spet se malo pomladim. Zajci sem